Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet. Przegląd sportowy Cinema City. Cityboard Media. Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 13 dzień lipca, na zegarze 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Szef MONU Mariusz Błaszczak, przemawiając na początku posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, przekazał, że szczyt w Wilnie przeniósł przełomową decyzję. Trwa wizyta prezydenta Korei Południowej w Polsce. Dotyczona m.in. współpracy przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wiele na to wskazuje, że tak zwane energetyki będą dostępne tylko dla osób pełnoletnich. Przepisami w tej sprawie zajmuje się Sejm. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że plany obronne przyjęte przez sojuszników w Wilnie to jedna z bardziej przełomowych decyzji Paktu Północnoatlantyckiego. Zabierając głos na początku posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, szef MONU podkreślił, że to pierwszy taki dokument od czasu zakończenia zimnej wojny. To rzeczywiście jest przełom. Mamy plany, które rzeczywiście dotyczą obrony każdego skrawka ziemi przynależącej do państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Być może to tak z pozoru nie jest to bardzo spektakularne, ale w rzeczywistości to rzeczywiście jest bardzo istotne. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołał prezydent Andrzej Duda. Głównym tematem, jaki omawiali uczestnicy, były ustalenia z wileńskiego szczytu, a także kwestie wzmacniania bezpieczeństwa Polski. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych. W tej chwili trwa wystąpienie prezydenta dla mediów poświęcone dzisiejszej naradzie. Teraz krótko ważna informacja dla naszych słuchaczy. Premier Mateusz Morawiecki będzie jutro gościem Salonu Politycznego Trójki. Początek rozmowy z szefem rządu po godzinie 8.30. Korea Południowa stawia na wspólne interesy z Polską. Jak mówił przebywający z wizytą w Warszawie prezydent tego kraju, Yoon Suk-yeol, chodzi m.in. o udział Koreańczyków w budowie elektrowni atomowej i Centralnego Portu Komunikacyjnego. Po rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą, południowo-koreański przywódca zadeklarował chęć udziału jego kraju w projekcie polskiej elektrowni atomowej. Wypracowaliśmy porozumienie dotyczące ścisłej współpracy w sektorze budowy elektrowni jądrowej, która pomoże zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i uzyskać Polsce w niedalekiej przyszłości neutralność węglową. Prezydent Korei Południowej podkreślił również konieczność współpracy jego kraju z Polską w kontekście odbudowy Ukrainy. Osoby niepełnoletnie nie będą mogły kupować tzw. energetyków. Zakłada to poselski projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym. W Sejmie odbyło się jego drugie czytanie. Przewiduje on m.in. zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny w jednostkach oświatowych czy w automatach. Producenci lub importerzy będą też zobowiązani do umieszczenia informacji na opakowaniu produktu, że jest to napój energetyzujący lub energetyczny. Przedstawiciel wnioskodawców, minister sportu Kamil Bortniczuk, mówił, że w projekcie ustawy chodzi o przywrócenie realnej władzy rodzicielskiej. Dodał, że analogiczne lub nawet dalej idące przepisy obowiązują w innych krajach Unii. Zarówno polscy specjaliści, jak i zagraniczni specjaliści nie mają żadnych wątpliwości, że nadużywanie napojów zawierających taurynę, mówimy tutaj o napojach zawierających więcej niż 150 mg tauryny na litr, jest szkodliwe, szczególnie w okresie wzrostu młodego człowieka. Warto wspomnieć, że w polskim obrocie handlowym dostępne są takie produkty w pojemnościach litrowych i większych. W litrze takiego napoju jest tyle kofeiny, ile w 8, 9, nawet 10 filiżankach kawy. Przepisy z nowelizowanej ustawy mają wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Frytek. Belgowie uważają, że frytki narodziły się u nich, a najlepiej smakują z majonezem. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomycka rozmawiała na ten temat z właścicielami budek z frytkami. Frytki narodziły się w Belgii w XVIII wieku. Tak mówią belgijscy historycy. Belgowie dodają, że są najlepsze na świecie. Właściciel jednej z budek opowiada, w czym tkwi sekret. Wszystko zaczyna się od ziemniaków. One muszą być dobrej jakości. Pierwsze smażenie polega na zrobieniu wewnątrz prawie puree. Drugie smażenie służy już opiekaniu frytki na zewnątrz. Frytki smaży się obowiązkowo w łoju wołowym. A dlaczego podawane są z majonezem? Zapytałam jednego z właścicieli smażalni. Pamiętam, że jak byłem dzieckiem, mówiono mi, że majonez z frytkami to tradycja, ale skąd się to wzięło, nie potrafię powiedzieć. Majonez jest najbardziej ulubionym dodatkiem, ale frytki serwowane są także z sosem piklowym czy andaluzyjskim. Belgowie na pewno nie dodadzą keczupu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ten kulinarny akcent kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. Wieczorem i w nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, bez opadów. Jedynie na krańcach zachodnich, na północy oraz wschodzie możliwe burze. Na południowym wschodzie prognozowana suma opadów do 20 mm. Na południu nad ranem lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, a na termometrach no chłodno. Od 12 stopni na północy, około 15 w centrum do 17 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby z kierunków zachodnich, w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. To tak przy okazji dzisiejszego święta, Dzień Frytek, można zastanowić się, w jaki sposób połączyć to święto z kolejnym nietypowym, czyli Międzynarodowym Dniem Rock'n'Rolla. Także dwie okazje, żeby dzisiaj świętować, również po godzinie 18:00. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Radosław Nałęcz. Kłaniamy się i witamy. Oglądaj się wstecz, o nie, nie holuj.

Dzisiaj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców kolejnych powiatów, no ale też województw przed silnymi opadami deszczu i możliwymi podtopieniami. Między innymi takie komunikaty przyszły do mieszkańców województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, także małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego i lubelskiego w kolejnych powiatach, czytamy w komunikacie, a to wszystko oczywiście związane z tymi nagłymi zjawiskami, czyli też z burzami, które się pojawiają i będą nam towarzyszyć do końca dnia. O czym należy pamiętać? No, między innymi o tym, żeby nie stawiać aut pod drzewami, żeby zabezpieczyć również rzeczy na balkonach, a jeżeli widzimy coś niebezpiecznego, no to zawsze można skorzystać z numeru alarmowego 112 i o tym również w komunikatach można przeczytać. Jeżeli Państwo widzą coś, co jest niepokojące, zwłaszcza jeżeli poruszają się Państwo, czy to w mieście, czy na drodze i chcą Państwo ostrzec innych użytkowników, no to my też jesteśmy do dyspozycji 2 2 7 3 i od tego również jest ten program, żeby sobie wspólnie w tych powrotach pomagać. Czekamy na Państwa telefony. Teraz 16 minut po 18 przed nami Placebo. Came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please no grieving, my love. Understand. Whenever I was feeling wrong, I used to go and write a song from my heart. Lost my spark, no more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worried town. Please no grieving, my love. Understand. I'm leaving. Dziękuję, żeście mi powiedzieli, że dziś święto rock'n'rolla, więc zaczynam świętować i nie mogę inaczej, jak teraz tylko krzyknę I love rock'n'roll! Dwie dwójki i siedem trójek, tak też można. Jeżeli świętujemy dzień rock'n'rolla, no to przy okazji warto też zajrzeć na naszą stronę i do aplikacji. Lista przebojów programu trzeciego, notowanie kolejne już jutro o 19:00, a do 12:00 w piątek można głosować. No i teraz piosenka z listy. Kasperczyk, Rojek, Syn Okiennika, miejsce 9. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy.

Gdzie te wakacje? Namiot, góry i... Remont! Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają. A do tego tysiące narzędzi do sprawnego i szybkiego remontu w super cenach. Allegro. Nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Na zegarze 18.30 ruszamy w drogę. Wspólnie z Kubą Domorackim z Polskiego Radia Kierowców, który specjalnie dla Państwa śledzi sytuację. Cały czas poważnie zakorkowana jest autostrada A4 w Małopolsce pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe w obie strony. Podobnie jest na dolnośląskim odcinku A4, gdzie ruch zdecydowanie zwalnia pomiędzy Kostomłotami i Wrocławiem w kierunku Katowic. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Kolonia Mości Brody pomiędzy Siedlcami i Łukowem. Na 280 kilometrze droga została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. I jeszcze Mrągowo i droga numer 59. Cały czas trwają utrudnienia na 5 kilometrze, gdzie doszło do tragicznego wypadku dwóch pojazdów osobowych. Niestety był to wypadek śmiertelny i jezdnia jest tam częściowo zablokowana. Czas na serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. W czerwcu Polacy kupili obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 6 miliardów 107 milionów złotych. Jak podał resort finansów, najchętniej kupowane były obligacje jednoroczne, których oprocentowanie wynika wprost ze stopy referencyjnej NBP, i czteroletnie, których oprocentowanie począwszy od drugiego okresu odsetkowego wyznaczane jest w oparciu o wskaźnik inflacji. Czerwiec okazał się też kolejnym miesiącem w spadku inflacji. Wstępny odczyt tego wskaźnika wyniósł 11,5%. W ujęciu miesięcznym ceny drugi raz z rzędu nie rosły, a w skali roku rosną, ale nieco wolniej, mówi Milena Błaszczyk, analityczka ASM Salesforce Agency. Z naszej najnowszej analizy wynika, że cena zakupów spożywczych wzrosła rok do roku o ponad 50 zł. Naszym zdaniem w najbliższych tygodniach największe sieci handlowe będą prowadzić aktywną politykę cenową. Możliwe są różnego rodzaju wakacyjne promocje, które mają zwiększyć sprzedaż i przyciągnąć do sklepów nowych klientów. A jutro GUS poda już pełne dane o inflacji w czerwcu. Narodowy Bank Polski kontynuuje zakupy złota. W czerwcu zwiększył swoje zasoby o niecałe 14 ton. Mimo nowych zakupów Polska jest nadal poza pierwszą dziesiątką w rankingu posiadanych rezerw tego kruszcu. Miejsca na podium zajmują Stany Zjednoczone, Niemcy i Włochy. Warto jednak podkreślić, że nasze zasoby złota dają nam miejsce na podium w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych w czasie epidemii badań lekarskich i wykonać je w okresie do 180 dni od chwili odwołania stanu epidemicznego, przypomina Juliusz Głowski z Państwowej Inspekcji Pracy. Zasada ta nie budzi wątpliwości w przypadku, gdy ważność orzeczenia lekarskiego upłynęła przed dniem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed dniem 1 lipca 2023 roku. W sytuacji, gdy orzeczenie lekarskie utraciło ważność po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19, okres 180 dni licząc od dnia 1 lipca 2023 roku można potraktować jako okres przejściowy, po upływie którego każdy pracownik będzie musiał posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Okres przejściowy Inspekcja Pracy uzasadnia także dłuższym czasem oczekiwania na wizytę w poradniach medycyny pracy. Co do zasady jednak, pracodawca powinien możliwie jak najszybciej skierować pracownika na badania okresowe, a pracownik bez zbędnej zwłoki je wykonać. Komisja Europejska chce poprawić dostępność do gotówki w sklepach i za pośrednictwem bankomatów. Jak mówi Joanna Erdman, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, proponowane zmiany zakładają, że sprzedawcy detaliczni będą mogli wypłacać gotówkę klientom nawet bez konieczności uzyskania licencji lub bycia agentem instytucji płatniczej i także bez obowiązku realizowania przez konsumenta zakupów w sklepie. Limit takiej wypłaty zaproponowano w projekcie na 50 euro. Z naszej perspektywy usługa cashback już dziś zapewnia konsumentom szeroki dostęp do gotówki, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie ma bliskości oddziału banku, a zmiana regulacyjna dodatkowo uprości realizację tej transakcji. Jak pokazują dane Narodowego Banku Polskiego, w czwartym kwartale ubiegłego roku przeprowadzono 5,5 miliona wypłat sklepowych, a ich wartość wyniosła blisko 895 milionów złotych. Do 21 lipca trwa nabór wniosków od rybaków, którzy ponieśli straty w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze w ubiegłym roku. Dokumenty przyjmują właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na warszawskiej giełdzie WIG20 zyskał dzisiaj 0,1%. Dolar kosztuje 3,96 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,62, a kurs funta brytyjskiego to obecnie 5,20 zł. 36 minut po 18. Wszelkie drogowe sygnały, za to jesteśmy wdzięczni. 2 2 7 3 to informacja związana z remontami w Warszawie. Na Łopuszańskiej 22 jest taki dziwny układ oznaczeń poziomych. Widać, że te oznaczenia są takie bardzo żywymi, żółtą farbą narysowane, naznaczone. Ale chwilę później te wszystkie oznaczenia są podkreślane i tak naprawdę jadąc zupełnie nie wiadomo, jedni kierowcy jadą według starych białych, inni według nowych żółtych i zupełnie nie wiadomo, według których oznaczeń należy postępować. No i w takiej sytuacji wypadek bardzo prosto, zwłaszcza, że te oznaczenia nie zawsze są czytelne, o czym mówił słuchacz. Jeżeli widzą Państwo tego rodzaju utrudnienia albo inne, 2 2 7 3 oczywiście czekamy na wszystkie głosy, na wszystkie Państwa telefony, ale to nie jest jedyny temat, którym się zajmiemy. Przed nami Leny Krawic. Ultimate star. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you. Na ósemce TK8 na Kłodzka, na wysokości Barda, zakorkowane, jakiś poważny wypadek był. I żeby już tam się nie wkać, w tamtą stronę, żeby sobie szukać jakichś objazdów. Na wysokości Barda. Dziękujemy pięknie za ten sygnał. 2 2 7 3 w każdej sprawie, zwłaszcza tej motoryzacyjnej. Wspólnie wracamy z pracy do domu, ale też ruszamy między innymi na wyprawy wakacyjne. Dziękujemy Państwu za te sygnały, a teraz już OCN i Jamal, definicja. Jenny Jam, ale definicja dzisiaj, pogoda zdecydowanie w podróżach nie pomaga. Nagłe zjawiska atmosferyczne, ulewy, urwanie chmury, no i robi się bardzo ślisko. Zresztą od rana otrzymujemy takie sygnały o wielu wypadkach, które właściwie miały miejsce w całej Polsce. Część niestety tragiczna, dlatego apelujemy o to, żeby uważać się na siebie, zwłaszcza, że pogoda jest no, w kratkę i potrafi spłatać figla. Zresztą określone ostrzeżenia również pojawiają się na Państwa telefonach komórkowych. o czym też będziemy mówić m.in. w prognozie pogody zaraz po godzinie 19 w ramach serwisu Trójki. Ale żeby nie było tak tylko i wyłącznie poważnie, to też przypominam, że na fanpage'u Trójki pojawił się temat związany z autostopem. Czy są wśród nas wprawieni autostopowicze? Czy wystarczy obecnie wystawić kciuka? Czy jednak trzeba bardziej się postarać, żeby złapać okazję? Czy mają Państwo wspomnienia związane z autostopem? Gdzie najdalej udało się dotrzeć? O tym wszystkim można napisać w internecie, ale można też zadzwonić. 2 2 7 3. Przed nami już teraz Piotr Łodej i jego gość. Czas na Cyberczwartek. News albo fake news? Oto jest pytanie. I na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi, a pomaga nam w tym dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Czwartek, a zatem cyberczwartek, i myślę, że powinniśmy dziś zrobić takie podsumowanie dotyczące sztucznej inteligencji, tym bardziej, że lada chwila szczyt związany z tym, że właśnie to ważne wydarzenie dla całego świata. Myślę też cybernetycznego, bo o tym troszkę mówiliśmy ostatnio. Tak, panie redaktorze, naprawdę ważne, bo dość szybko chyba zorientowano się, że to zagadnienie sztucznej inteligencji musi podlegać pewnym ramom związanym z tym, jak to będzie funkcjonować, i te ramy muszą być rozważone z wielu różnych perspektyw i powinny brać w tych rozważaniach udział różne instytucje, również publiczne. I słusznie pan redaktor wspomina, że jesienią tego roku ma się odbyć w Wielkiej Brytanii szczyt związany z regulacjami dotyczącymi sztucznej inteligencji. Czy to oznacza, że te przepisy, zagadnienia legislacyjne nie nadążają za tym wynalazkiem? No oczywiście, że tak, nie nadążają, bo chyba sami widzimy, że na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiły się problemy czy trudności, których nie przewidywaliśmy wcześniej, chociaż może wielkie umysły przewidywały. Natomiast na poziomie społecznym wiele rzeczy jest wciąż niejasnych. Istnieją potencjalne ryzyka związane z tym, że pewne zawody przejdą do przeszłości, zatem co też zrobić z tymi ludźmi, którzy są obecnie pracownikami tego typu, jak ich przekwalifikować, albo może jakie normy i zasady wprowadzić, aby ta sztuczna inteligencja jednak służyła człowiekowi, a nie destabilizowała dotychczasowe osiągnięcia ludzkości. To jest wiele skomplikowanych zagadnień. Z różnych dziedzin, jak mniemam. Z różnych dziedzin, bo tu nie chodzi tylko o technologię. Właśnie cały problem, i o tym mówiliśmy w tym cyklu, że cały problem ze sztuczną inteligencją polega na tym, czy jest związany z tym, że zajmowali się nią dotąd tylko i wyłącznie specjaliści od technologii, którzy niestety nie zawsze potrafią przewidzieć konsekwencje tych wynalazków, które udaje im się wytworzyć, chociażby z punktu widzenia społeczeństwa, z punktu widzenia psychologii człowieka, tego jak to wpłynie na jego sposób postrzegania rzeczywistości. I stąd pochylenie się nad tym zjawiskiem już teraz, bo to jest stosunkowo szybko. Powiedzmy, że ten rok jest takim rokiem sztucznej inteligencji. Nowe chociaż zagadnienie, które się pojawiło i zrobiło furorę. Tak, chociaż no już w zeszłym roku zaczęło się, powiedzmy, mówić o czacie GPT jako sztucznej inteligencji. Więc nie minął rok, a już mamy szczyt, więc ja uważam, że to jest stosunkowo szybko jak na potencjał organizacyjny. Bardziej pytanie o to, na ile ten szczyt będzie sprawny i na ile zostanie tam ustalone coś, co mogłoby wpłynąć pozytywnie na te prace związane ze sztuczną inteligencją. A co jest takiego najbardziej niepokojącego, co nas teraz jako ludzkość niepokoi, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję? Nie mam chyba uprawnień, żeby w imieniu ludzkości mówić, ale powiem panu, co mnie niepokoi. Mnie niepokoi brak transparentności, tego, że tak naprawdę nie mamy dostępu do informacji na temat tego, jak tworzone są te programy, ale też jak są trenowane algorytmy po to, żeby na przykład taki czat GPT w jego kolejnej wersji odpowiadał nam jeszcze skuteczniej niż do tej pory. No i też nie wiemy, czy z czasem nie pojawią się organizacje, czy może nawet państwa, które będą chciały to wykorzystać do złych celów, tak? Zatem mogą stworzyć coś w rodzaju alter ego, czy złośliwej sztucznej inteligencji. No i dopóki nie będziemy mieli jakiejś takiej zgody ponadnarodowej, czy ponadpaństwowej na temat tego, jak ona powinna być tworzona i użytkowana, dopóty takie ryzyka będą istniały. A jest szansa na to we współczesnym świecie. No widzimy, ile choćby konfliktów, nie tyle zbrojnych, ale tych hybrydowych także, niedaleko sięgać za naszą wschodnią granicą jest. Jesteśmy świadkami. Panie redaktorze, myślę, że szansa jest głównie ze względu na to, że pojawia się bardzo silny głos twórcy technologii, która jest teraz tak bardzo popularna w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji. No jeszcze przed wakacjami pamiętamy ten postulat, prawda? Tak, tak. To jest prezes OpenAI i on widzi te zagrożenia i deklaruje, że trzeba wspólnie nad nimi pracować. I to jest dobry sygnał, choć, tak jak mówię, nie on jeden zajmuje się tymi narzędziami, więc warto by było, żeby ponadnarodowo do tego podejść. Ciekawe zagadnienie. Pewnie jeszcze do niego będziemy wracać w naszych spotkaniach. A za to dzisiejsze dziękuję bardzo. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, też zajmująca się cyberbezpieczeństwem. Jest. Do czego dziękuję. Sięgamy od czasu do czasu. Dziękuję bardzo. News albo fake news i Piotr Łodej, a także gość Piotra. Dziękujemy pięknie. Ostatnio odbyła się konferencja i w czasie tej konferencji w Szwajcarii zapytano roboty, czy będą buntować się przeciwko ludziom. Roboty zapewniły w czasie tej konferencji, że nie zamierzają buntować się przeciwko ludziom ani kraść ich miejsc pracy. No to w takim razie trzymamy za słowo. A przed nami historie związane z autostopem. 50 parę lat temu, kiedy wchodził tak zwany autostop, wysadzono nas w Modlinie, gdzie staliśmy jak durne barany przez starusieńki dzień i nikt nas nie chciał zabrać. Po południu wreszcie zatrzymała się ciężarówka z odkrytą paką. Wkoczyliśmy na tą pakę, a tam było pełno odchodów świńskich. Także kabarecik mieliśmy bardzo dobrze. No dobrze, to jest jedna z tych historii. Ciężko mi sobie to co prawda wyobrazić. Jestem trochę zaskoczony, ale pięknie dziękuję, że się pan podzielił. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie autostopu. Autostop, autostop, wsiadaj bracie, dalej hop. Czy nadal jest to popularny sposób przemieszczania się? Państwa doświadczenia czekamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Za chwilę serwis trójki, 8 minut dokładnie do 19. Telefon czynny. My zbliżamy się do 7. Będą wiadomości i będzie też o pogodzie. Last night the little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help. Set you free and brought you to me, babe. What set you free? I need you here.